Het cultuurprogramma van de VPRO, waarbij ik je het komende uur bijpraat op het gebied van kunst en cultuur. En dat doe ik niet alleen. Op zaterdag ontvang ik een gast en op zondag doet Eva Koreman dat. Samen plannen we je agenda vol met moois en bijzonders om met kunst een beetje grip te krijgen op de wereld om ons heen. En voordat ik je aan de gast van vanmorgen voorstel, doen we dat met een gedicht. Deze keer van NRC-cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Oh, die ken ik heel goed. Herinnering aan Bosma is dit. Denkend aan Bosma zie ik brede kritieken. Traag door oneindig wokland gaan. Rijen ondenkbaar, ijle excuses in een anti-blank haatpaleis staan. En in de geweldige ruimte omvolkt de minderheid in eigen land. Elites, socialisten, corrupte activisten, slavernijgedram. In een bewust gemaakt verband. De klucht in Den Haag en de zin wordt er langzaam in zwart-witte, keurige moties gesmoord. En in het Oosterpark wordt de stem van het instituut met zijn stop ermee, stop ermee, stop ermee gevreesd en gehoord. Dat was een cartoonist die jij goed kent. Ja, ja, alles van hem is goed. Zo ook dit gedicht. Ja. Mijn gast van vanmorgen, die je net al even hoorde, is schrijver, columnist en vooral ook vragensteller Lala Gül. Welkom, goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Ik wil jou als eerst feliciteren met je verjaardag. Dankjewel, dankjewel. En ik ga je nu ook nog even voorstellen, uitgebreider voorstellen. Ze groeide op in de Kolenkitbuurt in Amsterdam, waar ze in 1997 geboren werd. Met een enorme talenknobbel, ondanks haar ongeletterde ouders. Tot haar 17e ging ze in het weekend naar de Koranschool. Daarna studeerde ze Nederlands aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar debuutroman Ik ga leven werd een internationale bestseller en won diverse prijzen, waaronder de NS Publieksprijs in 2021. En nu, 3 jaar na haar openhartige, vlijmscherpe debuut, maakt ze de balans op. Dat nieuwe leven heeft haar succes gebracht, nieuwe ontmoetingen en vriendschappen opgeleverd en boven alles vrijheid. Maar wel een vrijheid die een gat heeft geslagen. Als een steen in een maag. Zoals ze haar eerste boek begon met Ik neem je mee in mijn relaas. Laten we hopen dat ik hiermee een steen in een vijver gooi. En het tweede boek begint met het Turkse spreekwoord. Al ware ik een steen, op een dag komt ook mijn breekpunt. Of zoals haar moeder de steen gebruikt, had ik maar een steen gebaard. Ik ben vrij is haar tweede boek. Een stevig volwassen zoektocht naar wat dat eigenlijk is. Vrijheid over liefde, seks, religie en familie. Met humor, venijn en intellect. En nu ben je hier. Fijn, goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, na het lezen van je tweede boek heb ik eigenlijk vooral zin om een wijntje met je te drinken, maar het is een beetje vroeg. Dus we houden het bij koffie. Ja, lijkt mij een leuk idee. Hoe gaat het met je? Het tweede boek is er. Ja, gaat goed. Ik heb binnenkort een theatertour, dat vind ik heel spannend. Door heel het land. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik heb hele goede reacties op mijn boek, dus daar ben ik heel blij mee. Vooral van scholieren en jonge mensen. Die vinden mijn boeken altijd zo leuk. En dat vind ik echt leuk om te horen. Wat voor reacties kreeg je terug? Vis er eens eentje uit. Nou, gisteren had iemand gezegd, ik zit in 6 VWO en jouw boeken vind ik het leukst om te lezen. En jouw schrijfstijl en opiniestukken hebben mij geïnspireerd om ook zoiets te doen met mijn loopbaan. Gewoon dat soort berichten. Of ja, dat het ze heel erg inspireert in ieder geval. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Tof. Dat is dat ook wat je wil bereiken? Ja, zeker. Sommigen worden dan geïnspireerd om ook bijvoorbeeld zoiets te doen in de omschrijver te worden bijvoorbeeld, of iets in de journalistiek te doen, of ook columnist willen worden. En anderen die halen er weer inspiratie uit om bijvoorbeeld een goed gesprek met hun familie te voeren of met hun omgeving, omdat ze zoiets hebben van na het lezen van mijn boeken van ik voel gewoon de kracht om ook voor mezelf op te staan. Dat vind ik wel een leuk gevoel dat ik dat teweeg kan brengen. Ja, dat lijkt me ook. Laten we even naar het begin van je boek terug. Het moment dat je jouw eerste exemplaren ontvangt eigenlijk van je eerste boek. Die ontvang je thuis bij je ouders. Ja. Maar op dat moment weten zij nog niet dat jij een boek hebt geschreven. Nee, ze hadden geen flauw idee. Ik moet erbij vertellen dat mijn ouders dus als analfabeten naar Nederland zijn gekomen. Mijn moeder spreekt geen Nederlands en mijn vader heel gebrekkig. Maar zij lezen absoluut geen boeken. Ze kijken geen Nederlands tv, alleen Turks tv. Ze hebben geen krantenabonnementen, ze lezen geen bladen. Dus het was niet heel gek van mij om te bedenken, ik ga dan een boek schrijven waar zij eigenlijk nooit achter komen. Want ik ging er ook niet van uit dat ik op tv zou komen of zo vanwege mijn boek. Dat gebeurt bij de meeste debutanten ook helemaal niet. Dus achteraf is het vrij gek dat ik dat dacht. Maar op dat moment was het vrij gewoon of zo. En, je kon er nog mee wegkomen eigenlijk. Ja, precies. En ik dacht, ja, dan lever ik dat boek in. En dat komt dan in boekwinkels. Daar komen mijn ouders toch nooit. Wie weet wanneer ze erover horen. En dan kan ik altijd nog zeggen dat het een roman is. Dus ik ging er eigenlijk heel gemakzuchtig mee om. Totdat de uitgeverij een doos vol met boeken, echt 20 exemplaren of zo, naar mijn huisadres had gestuurd. Want ik wist helemaal niet dat je als debuterend schrijver 20 exemplaren krijgt. En ik had ook helemaal niet gezegd van ik wil dat niet of zo. Dus ineens stond er een doos vol boeken voor de deur die mijn vader had geopend. En toen moest ik ineens iets verzinnen om niet betrapt te worden, zeg maar. Dus zei ik maar dat het mijn scriptie was voor de universiteit. En ja, dat geloofde hij gewoon. Want mijn ouders weten niet zoveel van studies of scripties of hoe dat gaat. Dus ik had een beetje uitgelegd van ja, ik moet een soort boek schrijven. Een scriptie voor de uni. En dat is dan dit. En ja, hij bleef een beetje verward achter en dacht ja, het zal wel. En terwijl je wel met je gezicht op de voorkant van je boek staat. Ja, dat vond hij ook heel raar. Toen zei ik ja, dat vond ik leuk. Want dan weten de leraren dat het van mij is. Ja, zoiets had ik gezegd. Ja, het slaat nergens op, maar ze geloofden het wel. Dus ik kwam er voor die dag goed mee weg. Ja, maar toen moest je naar televisie. Ja. Of mocht je op de televisie? Ja, ik werd gevraagd om die avond nog op tv te komen. Dat is wel altijd heel kut van tv. Je moet zeg maar dezelfde dag nog bepalen van ga ik dat doen? En dat is in mijn geval al helemaal, was dat helemaal spannend. Ik moest heel snel beslissen. En ja, ik ging er toch zitten. Had je toen al, want als ik het lees, ik merk soms lachen, omdat je schrijft het ook met heel veel humor. Dus ja. Het is, ik moet ook steeds terugdenken naar de scènes die je beschreven, die je dus ook met humor brengt zelf. Dus het is niet zo dat ik, want de situatie is natuurlijk best wel... Ja, anders is het echt alleen maar kommer en kwel. Dus ja. Ik vind het wel belangrijk om af en toe humor erin te zetten, zodat het een beetje fijn leesbaar is of zo. Ja, want in dat eerste boek omschrijf je hoe het is om op te groeien in een vrij gesloten gemeenschap. En daar ging je vervolgens op televisie, werd je daar ook naar gevraagd. Ja. Op dat moment dachten je ouders nog dat er een doos met scripties in hun huis stond. Hoe kwam je toen thuis na dat televisieoptreden? Nou, hoe ik wegging thuis was het in een Albert Heijn-uniform letterlijk. Omdat ik dus in die tijd bij de Albert Heijn werkte op de broodafdeling. En ik loog dat ik moest invallen voor een collega. Want ik mocht helemaal niet 's avonds buiten zijn, zomaar. En dat geloofde mijn moeder. Mijn vader was nog op zijn werk. Dus toen glipte ik weg. En ik had een tas met andere kleding mee en make-up. En toen heb ik mezelf daar zitten klaarmaken in het Westerpark in Amsterdam. En was ik natuurlijk super zenuwachtig. En ik wist gewoon niet van... Ja, ik wist sowieso niet welke vragen me gesteld zouden worden, in hoeverre mijn ouders het zouden horen of zien. Maar ik dacht wel van, ja, de kans is groot. En ik dacht wel van, ja, hoe ga ik straks naar huis? Maar op de een of andere manier had ik ook zoiets van, ik weet het niet, dus ik overleef het wel of zo. En ik wilde er gewoon niet te veel aan denken, want dan zou ik ook geen woord meer door mijn strot krijgen, zeg maar. Dus ik dacht van, ja, dat zie ik dan wel weer of zo. Terwijl dat een paar uur later was natuurlijk. En ja, natuurlijk hadden ze ervan gehoord. En er waren ook vrij pittige vragen, weet je, over wat vind je van de islam in Nederland? Wat vind je van de multiculturele samenleving? Wat vind je van moskeeën? En dan kon ik twee dingen doen. Ik kon hele genuanceerde, politiek correcte antwoorden geven. Of ik kon mijn eerlijke mening geven. En ik kon was toch al begonnen. Met ja, precies. Mening. En ik kon doen alsof dat boek helemaal niet over mij ging. En alsof het een roman is. Maar dat vond ik ook weer zo heel lastig om te doen. Want het ging wel gewoon over mij. Dus ik koos er maar gewoon voor om zonder filter daar te zitten en mijn mening te geven. Nou, dat was misschien niet zo verstandig, want mijn ouders waren echt woedend. Dus toen ik thuis kwam, was er een heel tribunaal aan familieleden, ooms, tantes, die waren allemaal afgereisd. Ik zag ook heel veel schoenen voor de deur staan, want wij doen in onze cultuur de schoenen uit. Dus ik dacht al van, als ik die schoenen zag, dacht ik al van, oh nee, ik word zo meteen vermoord of zo. En het was ook bijna het geval, moet ik zeggen, want ze werden wel fysiek. Alleen ik heb heel veel geluk met mijn broertje van 24, die alles voor mij heeft opgevangen, waardoor ik niet... Ja, ik werd wel geslagen door mijn moeder en zo, maar ik werd niet... Het is niet dat mijn tanden uit mijn mond vielen of dat ik een blauw oog heb gekregen of zo. En dat is allemaal omdat mijn broertje iedereen ging tegenhouden en alle klappen voor mij ging vangen. En ik moest die nacht eigenlijk uit huis vluchten. Want het was inmiddels nacht, want zo'n talkshow is best wel laat afgelopen. En nou, ik kon niet een koffer klaarmaken of zo. Dus ik dacht van nou, ik moet gewoon uit huis rennen. Zo snel mogelijk en nooit meer omkijken. En ik weet nog dat mijn moeder toen flauw viel en zo. En dat iedereen gilde en brulde dat ik terug moest komen en zo. Maar ik ging gewoon de straat uitrennen, de buurt uitrennen. En het enige wat ik bij me had was mijn telefoon met een paar procent aan batterijpercentage. En ik dacht gewoon, ik moet iemand bellen die nu voor mij onderdak kan regelen. En ik had niet zoveel mensen om me heen. Want alle vrienden en zo die ik had, die waren ook moslim. En die zouden ook boos zijn op mij. En ik kende wel een paar mensen op de universiteit, studiegenoten en zo. Maar daar was ik niet heel close mee of zo. Dat ik ineens midden in de nacht kon opbellen voor onderdak. En ik had op dat moment ook geen vriend of zo. Dus belde ik maar de burgemeester. Want zij had haar nummer geappt. Volgens mij ook net na mijn optreden op tv. Of misschien daarvoor, dat weet ik niet meer. Maar ze had gezegd van ja, als je me nodig hebt, kun je me bellen. En ik dacht, nou, een ander moment dat ik je nog meer nodig heb dan dit komt er waarschijnlijk niet. Dus ik heb gewoon in alle paniek haar opgebeld. En eerst nam ze ook niet op. En toen dacht ik ook van, nou, laat maar. Niemand gaat opnemen. Iedereen zit te slapen. En de moed zakte helemaal in mijn schoenen. Maar toen belde ze terug en gaf ze mijn adres waar ik heen kon. En daar ben ik toen maandenlang. Het is een soort onderduikadres. Het is een faciliteit van de stad Amsterdam voor bedreigde schrijvers. Vooral voor internationale schrijvers. En daar mocht ik ook heen die dag. En ja, daar ben ik toen een aantal maanden blijven wonen. Totdat ik iets kon huren voor mezelf. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, want eigenlijk eindig je je eerste boek met het moment dat je je hoofddoek afdoet. Ja. En je pakt hem en je pakt dit boek op dit moment op, wat je net beschrijft. Ja. Je kunt inderdaad, ik ben vrij, het voelt als een bevrijding, maar het is ook, ja, ondergedoken zijn is ook meer niet vrij natuurlijk. Hoe was dat? Hoe voelde dat? Voelde dat wel als vrijheid? Of voelde dat... Ja, dat was het dubbele. Het voelde aan de ene kant was ik vrijer dan ooit. Want ik kon gewoon alles doen en laten wat ik wil. Want ik had niet continu meer ouders die mij regels oplegden. Of waar ik elke dag ruzie mee ging maken. Dus ik was gewoon voor het eerst autonoom in mijn leven. En ik kon, het was ook heel onwennig. Van oké, het is nu avond en ik kan gewoon naar buiten. En ik kan gewoon omgaan met wie ik wil. En ik kan gewoon bijvoorbeeld een openbaar dateprofiel maken voor het eerst in mijn leven. Ik kan me kleden hoe ik wil. Ik kan overal naartoe gaan. Omgaan met homo-vrienden, met vrienden van het andere geslacht. Ik hoef niet meer te stressen van, oh, dan ziet een neef mij buiten en dan gaan de roddels over me. Dus dat was vrijer dan ooit. En aan de andere kant had ik wel te maken met continu haatberichten en bedreigingen en politieaangiftes. En of ik een rechtszaak wilde en dat soort vraagstukken. En dat ik herkend werd op straat, waardoor ik steeds meer moest wennen aan gewoon een zonnebril dragen of een hoed dragen of een pet dragen. Want zonder dat op straat je begeven in Amsterdam was überhaupt geen optie meer voor mij. Dus dat was heel dubbel. Het was... Normaal was ik zeg maar binnenshuis onvrij door mijn ouders en buitenshuis best wel vrij. Want dan kon ik stiekem allerlei dingen doen en zeggen dat ik op de universiteit was of op mijn werk. En nu was het soort van omgekeerd. Ik was buiten niet meer vrij, omdat ik ineens mijn anonimiteit kwijt was. Maar binnenshuis was ik vrijer dan ooit. Dus het was echt dubbel. Misschien, ja, misschien is daar ook daarom geen antwoord op. En heb je dat, want heb je toen inderdaad alles wat die vrijheid betekende ook meteen, heb je meteen een Tinder-profiel gemaakt? En een... Mm-hmm. Ja, ik heb, nou, het begon met überhaupt een eigen kledingstijl ontwikkelen. Want ik heb tot mijn 23ste een hoofddoek gedragen en alleen maar bedekte jurken en zo. En dat was het eerste wat ik deed, een kledingstijl ontwikkelen, experimenteren met make-up, vrienden hebben openlijk, vrienden maken. Ja, 's avonds wel eens in een café of in een kroeg hangen, naar concerten gaan, naar festivals gaan, op vakantie gaan überhaupt. Dat was ook nooit een optie. Of het nou met vrienden was of alleen. Ik deed het maar gewoon. Ik ging een weekend naar Parijs, weet ik nog. Ik dacht gewoon van ja, ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. Ik ging daten. Ja, in bikini op het strand liggen in de zomer. Überhaupt gewoon op mezelf wonen. Zonder dat ik gehuwd moet zijn. Dus ja, in elk aspect was het gewoon vrijer. Ja. Ik vond het heel bizar, want in die tijd... het voelt als best wel lang geleden, maar het is ook maar 3 jaar natuurlijk. Je werd heel erg gebruikt als stokpaardje en als stok om mee te slaan door bijna alle politici. Ja. Wat ook heel bizar is, want het is een heel persoonlijk verhaal. Ja. Ja, ik vind het jammer dat vergeleken met andere religies en andere literatuur, dat gaat over je religieuze gemeenschap verlaten, dat er heel anders wordt omgesprongen wanneer het gaat over de islam, omdat dat een heel politiek iets is. Het kan nooit bijna op zichzelf gewoon literatuur zijn of een boek zijn. Er moet een politieke mening aan verbonden worden of zo. Want ik word heel vaak geboekt voor optredens en lezingen en zo. En dan krijg ik bijna altijd uit het publiek de vraag: wat vind je van Wilders? Wie stem jij? Wat vind je daarvan? Wat vind je van de multiculturele samenleving? En dat was ook bij mijn eerste op één optreden bij Jort Kelder. Dus dat geeft wel wat aan dat mensen blijkbaar heel erg de behoefte hebben om van mij te horen hoe ik politiek erin sta. Het mag bijna geen verhaal op zichzelf zijn. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dat vraagt niemand aan Deborah Feldman, die een orthodox heeft geschreven, of aan Marieke Lucas Reineveld, of noem maar op. En dat komt omdat de islam een politiek thema is. Dus ja, maar dat vind ik dus heel raar. Omdat, waarom wordt bijvoorbeeld kritiek op de islam gezien als discriminatie of islamofobie, dat soort woorden, racisme? Want het is al een gemarginaliseerde groep en zo. Maar dan denk ik, ja, maar jongens, dan zeggen jullie eigenlijk dat ik geen boek mag schrijven. Want OV als rechtsextreme partijen of Wilders daarmee aan de haal gaan en zeggen van, zie je wel, zij zegt het ook. Dus om maar dat niet te hebben, moet ik soort van mijn mond houden over misstanden die er ook zijn in de moslimgemeenschap. Want die zijn er gewoon. En daar hebben heel veel mensen onder te lijden. Dat zie ik ook aan mails en berichten die ik krijg. Je kan niet homo zijn. Je kan geen vrije vrouw zijn in de meeste gevallen. Je kan niet op jezelf wonen als moslima student. Je kan niet ongehuwd een relatie aangaan. Je hebt geen vrije partnerkeuze. Want je ouders leggen je op dat het een moslim moet zijn. En het liefst van je eigen afkomst. Dus in alle aspecten word je best wel veel beperkt. En als niemand het daarover heeft, dan blijft het zo. En waarom zouden we dat met z'n allen accepteren, zeg maar? Waarom zouden we niet onze mond daarover opentrekken zonder dat we daarmee gelijk zeggen, alle moslims zijn superkut en superstom en ze moeten allemaal het land uit. Ik bedoel, het is niet zwart of wit of zo. Je kan best over misstanden praten zonder dat je die conclusie gelijk aanneemt. Ja, ik denk ook wel dat het inderdaad dat die vrijheid die je waar je het over hebt in je boek gaat natuurlijk ook over dingen verplichten of verbieden. In die zin, ik moest denken aan een vriendin van mij die mij ooit heeft gezegd van, doordat jij zo feministisch bent, heb ik het gevoel dat ik niet gewoon thuis mag willen zijn en op de kinderen wil passen. Ja, maar dat is het feminisme ook natuurlijk niet. Nee, precies, want ik wil juist als precies, dat zij daarvoor mag kiezen. Dat zij mag kiezen, ik wil thuis blijven bij de kinderen, maar dat ik ook mag kiezen dat ik dat niet wil. Ja, precies. En datzelfde geldt voor, denk ik, als je een hoofddoek wil dragen, ja, dat moet als het een vrije keuze is, ja, dan good for you, toch? Ja, precies. Ik ben toevallig gisteren ook gebeld door de Volkskrant podcast of ik in discussie wil met Esma Lala, de nummer 2 van GroenLinks, over de hoofddoek. Ik heb maar ja gezegd, dus ik vind het wel leuk dat ik daarvoor word uitgenodigd. Want ik wil even voor eens en voor altijd die hoofddoeken discussie voeren. Want heel veel mensen snappen gewoon niet blijkbaar hoe het zit. Voor de een is de hoofddoek een opgelegd iets en onderdrukking, zoals bij mij. Bijvoorbeeld, ik heb ook een zusje van 13 die nu een hoofddoek draagt. Nou, ik denk niet dat zij er echt super lang over heeft nagedacht of zo. Dus bij de meeste meisjes wordt het al opgelegd als je menstrueert, want dat moet van het geloof. Zodra je menstrueert, moet je een hoofddoek op. Dus als jij bijvoorbeeld naar de Koranschool gaat of naar een islamitische basisschool en zo, moet je dat ook gewoon doen. Dus bij de meeste mensen is het niet per se een keuze die ze op volwassen leeftijd maken of waar ze heel erg over nadenken. En bijvoorbeeld in landen als Iran word je er zelfs voor doodgeschoten als je hem afdoet. Maar aan de andere kant, dat is natuurlijk ook waar, dat er vrouwen zijn, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Nederlandse bekeerlingen, die het zelf helemaal fijn vinden om een hoofddoek te dragen. En die dat op volwassen leeftijd hebben besloten. En die zeggen van, joh, ik vind dat fijn. Dat is mijn identiteit, mijn geloof. En die bestaan ook gewoon. Dus je kan niet zeggen van het is bij iedereen onderdrukking of het is bij iedereen vrije keus. Het is gewoon iets complexer dan dat. Het bestaat naast elkaar. En dat vinden mensen maar heel moeilijk te begrijpen. Wel moet ik erbij zeggen, het is natuurlijk wel verplicht van het geloof. Dus in hoeverre het een vrij... Want ik bedoel, het zijn toevallig altijd moslimvrouwen die hem dragen. Je hoort nooit eens van een niet-moslimvrouw. Ik vind het zo ontzettend fijn om een hoofddoek te dragen. Dus in hoeverre het een vrije keus is, daar kan je dan vervolgens weer een hele diep filosofische discussie over hebben. Want het moet gewoon van het geloof. Maar je kan natuurlijk zelf kiezen om dat geloof aan te hangen en om die regels aan te hangen. Dus dat... Ja, dat moet ook gezegd. Ja, je moet wel vrij kunnen zijn in je geloof. Ja. En dan een verbod lijkt me niet het antwoord op om die verplichting dan weer. Nee, je moet niks gaan verbieden. Nee. Dat is ook niet... Dat is ook opgelegd. Ja, dat is ook geen vrijheid. Nee, dat is ook... Ik vond het zo typisch na dat pleidooi van Esmalala. Dat er in... Er was een ingezonden brief in de krant van een vrouw die zei... Als het hoofddoekverbod er komt... Dan begin ik met een hoofddoek dragen. Ik ben geen moslima, maar dan beginnen wij. En ik hoop veel Nederlandse vrouwen met mij. Je moet geen kledingstukken verbieden. Dat staat nergens op. Maar terwijl tegelijkertijd er in Iran inderdaad vrouwen hun hoofddoek afdoen. En dat als vrijheid, als manier van hun vrijheid te vieren. Ik vind wel, want er is een hele discussie of je de hoofddoek bij de rechterlijke macht of bij de politie of bij BOA's moet toestaan. En in sommige steden is het al zo ver. In Amsterdam, in Utrecht geloof ik. Kijk, daar ben ik wel op tegen. Ik vind dat... banen waar je een geweldsmonopolie hebt, dus politie, BOA's, rechterlijke macht, vind ik absoluut niet dat je religieuze symbolen moet dragen. Maar het is niet alleen de hoofddoek, dat is gewoon elk religieus symbool. Vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling dat mensen dat normaal zijn gaan vinden. Dan denk ik, waar gaan we heen? Ik bedoel, ja, kerk en staat hebben we toch echt met heel veel moeite, met heel veel bloedvergieten gescheiden. En ik zou het graag zo houden. Maar je hoort steeds meer geluiden van ja, die neutraliteit. Waar slaat het eigenlijk op? Is het nog wel nodig? En moeten we niet inclusief en divers zijn? Maar dan denk ik, ja jongens, doe dat bij andere banen, maar niet bij die alsjeblieft. Dus dat moet ik wel even gezegd hebben. Maar voor de rest moet je zeker geen kledingstukken verbieden. Hoe zie jij de rol van... Want je zegt inderdaad, ik vind het jammer dat het meteen politiek is wat ik schrijf en doe. En tegelijkertijd hou je natuurlijk heel erg bezig met... De politiek, je bent ook columnist, dus je stelt per definitie vragen bij wat je ziet en bij ontwikkelingen. Ja, je moet eigenlijk bijna ook wel, want dat was niet per se mijn bedoeling toen ik mijn boek schreef. Maar ik ben een soort van in die rol gedreven van spreek je politiek uit. En die columns worden ook het best gelezen, worden het best gewaardeerd. Dus mensen willen heel graag mijn politieke mening weten. Omdat mensen denk ik heel veel duiding nodig hebben op het gebied van... hoe zit het nou met dat geloof? Hoe zit het nou met die multiculturele samenleving? Zeg het ons. Neem ons mee. Ja, leg hem. En waarom is dat, denk je, is dat misschien ook wel omdat jij... Want ergens in het spreekje... Het is een groot thema. Ja. Doel Wilders heeft de verkiezingen gewonnen. Waarom? Niet omdat hij... weet ik veel, het eigen risico wil afschaffen. Nee, Wilders is groot omdat hij... als enige een proteststem is tegen de multiculturele samenleving. Tegen de islam. En heel veel mensen zitten daar gewoon mee. Die vinden dat eng of die weten niet wat ze ermee moeten. En dan stemmen ze op Wilders. Dus het is ook niet voor niks dat dan mensen bijna hunkeren naar iemand... die daar een beetje duiding aan geeft wat dat betreft. Want heel veel mensen weten helemaal niet wat de islam inhoudt... of hoe het zit met de multiculturele samenleving. En die maken dan iets mee of zien iets of horen iets... en denken, oh, volgens mij is dat allemaal heel eng en zit het niet goed. Dus ik stem maar Wilders, want die is de enige die er iets over zegt. Ben jij juist goed in dat duiden... omdat je daar afstand van hebt genomen, van die religie? Nou, omdat ik het ook gewoon goed ken. En er is op dit moment niet echt iemand... Ja, als jij het weet, moet je het maar zeggen, maar... Er is niet echt iemand in de media of in de politiek die gemeenschap goed kent, die zelf uit die gemeenschap komt en daar ook graag over spreekt. En vrouw is. Je hebt bijvoorbeeld Esmalala, maar die staat er niet per se onbekend. Die over dat soort dingen te spreken. En als ze er al over spreekt, dan zijn het alleen de positieve dingen, zeg maar. Omdat ze juist heel erg misschien de behoefte heeft om bijna reclame te maken voor die gemeenschap. Want er is al zoveel aanval van rechts. Dus ik zie bij veel mensen dat ze in een soort kramp schieten van, oh, we moeten juist alles wat slecht gaat niet benoemen, want dan geven we ze meer brandstof. Dus we moeten juist alleen maar de positieve dingen benoemen. En ik ben denk ik de enige die ook zegt van, jongens, het ligt gewoon genuanceerder. Er zijn dingen die fout gaan. Laten we dat erkennen. En laten we daaraan werken. En dat moet niet per se gelijk brandstof zijn voor rechts. Maar laten we gewoon een open debat daarover houden. En voor de rest ken ik ze niet, de mensen die dat doen. Dus misschien dat dan mensen denken, oh, eindelijk iemand die wel iets kan erkennen van wat er fout gaat in die gemeenschap. Dus leg jij het ons maar uit. Wil je wel eens vakantie van die rol? Ja, heb ik heel vaak gewild, ja. Ja, omdat bijvoorbeeld toen Salman Rushdie in zijn oog was gestoken, werd door elke talkshow gebeld en of ik een opiniestuk daarover wilde schrijven en weet ik veel wat. En ik heb toen bewust overal nee opgezegd, omdat ik had zoiets van, mijn mening is eigenlijk wel duidelijk. Tuurlijk is dat gewoon een totaal achterlijke aanslag en moeten we dat met z'n allen veroordelen. En is het gewoon, word ik daar woedend van. Aan de andere kant, waarom moet ik altijd degene zijn die dan weer de kop van Jut is? En waar al die gekke, radicale moslims weer hun pijlen op gaan richten, omdat ik weer overal ga zitten met een mening en ga zeggen hoe achterlijk het is en weet ik veel wat. Ik dacht, nou, laat iemand anders het maar doen. Ik wilde gewoon vrijstelling van die rol, omdat ik er gewoon in dat moment had ik er gewoon geen zin in. En ik zag ook dat niemand anders die rol opnam. Heel gek. Ik ging nog die avond alle talkshows aanzetten en ik dacht, oh, niemand is erover gaan praten blijkbaar. Heel gek was dat. Ja. Meestal raak je ook in een best wel gevaarlijke literaire traditie als het gaat over vrouwen in bepaalde positie die zich uitspreken. Inderdaad, je zegt al, noem ze maar. Het zijn er niet veel. Op dit moment volgens mij is er niemand die zich echt uitspreekt. Nee, je hebt niet echt vrouwelijke opiniemakers of schrijvers die uit een religieuze gemeenschap komen en daarover praten op dit moment. Nee. Dus inderdaad, zou je ook een uitstap, als we zeggen na het vakantie, zou je, je noemde je eerste boek een roman, maar dat was meer uit zelfbescherming. Maar zou je non-fictie willen gaan schrijven? Non-fictie? Fictie willen gaan schrijven. Oh, fictie. Sorry. Fictie willen gaan schrijven. Ja, ik weet het niet. Ik heb dus nooit fictie geschreven, want ik kon gewoon uit mijn eigen leven putten voor mijn twee boeken. Maar ik weet ook niet of ik het kan, eerlijk gezegd. Want dan moet je echt een rijke fantasie hebben en het moet geloofwaardig zijn. En de personages moeten overtuigen en de gebeurtenissen, terwijl ze dus niet bestaan hebben. Dus alle details en zo moeten kloppen. En ik heb dat gewoon nooit geprobeerd. Maar ik denk het eigenlijk niet dat ik dat wil. Omdat ik, kijk, de rol die ik heb is, mensen waarderen mijn boeken niet per se omdat het zo stilistisch supergoed in elkaar zit of een heel goed geschreven boek is, maar meer omdat ik gewoon de enige ben die durft te praten over dit soort onderwerpen. Dus het is een heel geëngageerd boek met een duidelijk doel. En de berichten die ik krijg zijn ook van mensen die zeggen, eindelijk iemand die erover praat, want ik heb ook een vriendin of ik heb ook een vriend of ik heb ook een buurmeisje of ik ben het zelf, die ook dit soort dingen ziet, maar niemand heeft het erover. Dat is de kracht van mijn boek, omdat het nieuw is, omdat het moedig is en omdat niemand anders erover heeft. Dus niet zo duidelijk. Het is altijd heel indirect en zo tot nu toe. Dus dat kunnen mensen heel erg waarderen. En ik denk dat die rol nog lang niet uitgespeeld is, zeg maar, omdat er wel heel veel behoefte naar is. Ook op scholen en zo word ik vaak uitgenodigd en dan krijg ik weer de meest bizarre verhalen te horen van al die leerlingen. En van leraren, bijvoorbeeld als er een gay leraar is op een multiculturele school, dat die gewoon elke dag wordt uitgescholden en zo. En dan nodigen ze mij uit om een soort van verbinding daar te brengen of zo. En die rol, ja, daar gedij ik wel goed in. Dus dat neem ik ook graag op me. Dus ik hoef niet per se fictie te schrijven. Misschien juist door die kritische blik dat je dus verbinding kunt maken. Dat is ook wel dat is een mooie omkering eigenlijk. Ja. Ik wilde nog één verhaal uit je boek eruit pikken, want dit is een hele belangrijke vrouw in jouw leven. En als we het hebben over zelfbeschikking. En dat is namelijk jouw oma. die je ook ergens... Want je hebt afstand genomen van je religie. Je oma overleed kort nadat of voordat je boek verscheen. Kort voordat mijn boek verscheen. Twee weken daarvoor. Ja. En ergens als je dus afstand doet tot die religie, dan doe je ook afstand tot het idee van een hiernamaals of van een ik ga je straks nog zien. Ja, dat was heel zwaar. Ook omdat toen mijn oma zeg maar op het sterfbed lag, kwamen er dag in dag uit heel veel visite en zo. En iedereen was alleen maar aan het bidden en Koran aan het reciteren en zo. En ik moest daarin meedoen, maar eigenlijk geloofde ik al lang niet meer. En dat voelde ook heel nep. Maar aan de andere kant voelde het ook fijn of zo. Omdat ik dacht van, ja, maar dan kan ik tenminste iets van een ritueel uitvoeren bij mijn oma die straks dood is. En geeft het me toch het gevoel, terwijl ik hartstikke atheïstisch was, geeft het me toch het gevoel dat ik iets voor haar doe. Terwijl als atheïst, wat kan je dan doen als er iemand doodgaat? Ja, dan zit je er een beetje stom bij. Ja. Dus dan kan je net zo goed bidden. Ja. Ja, dus dat was heel dubbel inderdaad. Maar inderdaad, het idee van een hiernamaals die verdwijnt als je van je geloof afvalt. Ik denk ook absoluut niet dat er een hiernamaals is. Dat ben ik vrijwel zeker. En dat vind ik een hele pijnlijke waarheid. Omdat ik liever mijn oma nog een knuffel had gegeven of ooit nog had gesproken. En ik kan dan ook heel diep, bijna depressief worden van het idee dat alles een definitief einde heeft en dat het echt gewoon op deze wereld is, die hele korte tijd die je hebt waarin je het zeg maar moet maken en liefde moet krijgen en geven en dat het daarna gewoon echt klaar is. Waar haal je dan nu troost uit? Ja, goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk uit kunst. Ik kan enorm genieten van kunst. Ik hou ook enorm van genot. Dus dingen die mij een fijn gevoel geven. En ik denk dat dat mijn troost is op dit moment. Dingen lezen, dingen luisteren, over dingen nadenken. Fijne mensen om me heen hebben. Dingen doen waarbij ik geborgenheid en plezier voel. En voor de rest heb ik niet zoveel troost. Wat een mooie brug naar naar je cultuurtiplijst. Ja. Want we zitten op een half uur van het Uur Cultuur. En mocht je net inschakelen, je luistert naar een Uur Cultuur. Ik ben Teddy Tops en naast mij zit schrijver Lale Gül. En we duiken nu jouw cultuurtips in. En met een schrijver gewoon beginnen met boeken, denk ik. Je had nogal een lijstje ingediend. Vond je het moeilijk om te kiezen? Dat is sowieso moeilijk met boeken, want je hebt zoveel goede boeken. Ja, wat is dan je favoriet? Ja. Alsof je moet kiezen uit je kinderen. Ja. Ja, dus elk goed boek is ook goed op zijn eigen manier. Soms vanwege het verhaal, soms vanwege de stijl, soms vanwege de woorden. Ja, dus dat is heel moeilijk kiezen. Kun je je eerste boek nog herinneren wat je las zelf? Ja, dat was Hoe overleef ik, geloof ik. Of Carrie Slee, of Hoe overleef ik van Francine Omen. Was dat meteen zo, yes, dit is... Ik denk dat het afblijven was van Carrie Slee. Ah, ja. Ja, het was gelijk liefde op het eerste gezicht qua boeken lezen. Tenminste, ik weet niet of dat het allereerste boek was hoor. Ik tel even kinderboeken niet mee, want volgens mij heb ik wel de Donald Duck en zo gelezen daarvoor. Ook belangrijke lectuur. Ja, precies. Maar ik vond het heerlijk om me gewoon helemaal onder te dompelen in een verhaal. En ik kon ook gewoon niet dat boek wegleggen, dat weet ik nog. Wat sommige mensen zeg maar met series en zo hebben, had ik met boeken. Ik kon het gewoon niet wegleggen. Dus ik ging dan ook gewoon niet eten meer en niet naar buiten, totdat ik het boek uit had. Omdat het zo meeslepend was. Ja, dat vind ik eigenlijk soms wel jammer. Daar had ik het laatst met een vriend over. Ik heb gewoon die... ik was altijd een boekenworm, heel mijn leven lang. Ik heb hele bibliotheken uitgelezen vroeger. En ook in de kerstvakantie en zo had ik een stapel van 10 boeken. En dat las ik dan in anderhalve week uit of zo. Ik las echt een boek per dag. En dat doe ik al lang niet meer. Dus dat is ergens gewoon verloren gegaan. En dat vind ik wel eigenlijk jammer. Dat ik daar niet meer zo heel veel... Ja, vroeger haalde ik er gewoon heel veel meer plezier uit, denk ik. Omdat het nieuwig is. En nu heb je al zoveel gelezen dat niks je echt meer verrast of zo misschien. Is dat het? Geen idee. Kun je niet meer helemaal zo verdwijnen in een verhaal? Of nee, kan ik niet meer. Nee. Ook niet in iets anders, in een kunstwerk of in een... Jawel, dat wel. Ja. In films en series. En als ik naar een cabaretvoorstelling ga. Ja. Of maar een echt concert. Zoals je vroeger in een verhaal jezelf verloor. Misschien is het ook wel aandachtspannen. Ja, maar ik ben ook heel erg overgestapt naar het lezen van columns en opiniestukken en zo. Dus heel veel meer non-fictie en actualiteiten dan echt boeken en romans. Dat is ook op de een of andere manier dat zo geshift. Misschien omdat ik zelf columnist ben geworden. Maar dat vind ik ook allemaal heel interessant. Duiding op het nieuws. En ja, misschien nu op dit moment zelfs leuker dan romans lezen. Mm. Maar ik zou wel weer gewoon een keer gewoon me willen onderdompelen in Dostojevski of zo. Ja, ja. Lekker onderdompelen in Dostojevski. Je hebt Catch in the Rye van Salinger getipt. Ja. Wat heeft je daaraan geraakt? Of, Ik weet nog dat ik dat voor het vak Engels moest lezen op de middelbare school. En ik had het in één ruk uit, echt in een zucht. En ik vond het een heel leuk boek. Ik weet niet meer precies wat het was wat me heel erg had geïnspireerd. Maar ik weet nog dat ik me volledig kon identificeren met de hoofdpersoon. En dat vond ik een heel fijn gevoel. Echt alsof het gewoon een soort van mijn eigen gedachten waren. Of zo. En dat ik ook dacht van, oh, zo zou ik er precies mee om zijn gegaan. En ik weet nog dat de hoofdpersoon alles heel phony vond. Dus alles heel nep. En dat hij overal dwars doorheen keek. En heel vaak heb ik ook dat gevoel dat ik inzie dat sommige dingen gewoon heel nep zijn en zo. En dat anderen daar wel voor vallen. En dat ik dat dan wel zie of zo. En dat had die hoofdpersoon ook. En dat vond ik heel leuk. En die hoofdpersoon had volgens mij ook vaak ruzie met zijn ouders. En dat kon ik ook heel goed herkennen. Ja, en zo'n kritische blik, ja. Ja, ja, dat je gewoon je heel anders voelt dan de mensen om je heen. Maar hij ging ook de mensen om zich heen heel erg bespotten. Van ja, zijn kamergenoot was stom. En die was stom. En die was nep. En dat herkende ik ook wel. Want ja, niet dat ik heel arrogant ben of zo. Of op mensen neer wil kijken. Maar soms ja, heb je dat toch wel in een klas of in een groep. Dat je denkt, ja, ik voel me er gewoon niet echt thuis. Want iedereen is zo anders. En dat, ja, ik vond het gewoon heel fijn om dat gevoel terug te lezen. Had je dat op school toen ook? Ja, jawel. Ja, ik had dat. Heel veel mensen zeggen, ja, ik wil terug naar de middelbare school. Ik heb dat absoluut niet. Ik vond het een hel, de middelbare school. Alles draaide om populariteit en leuk zijn en erbij horen en merkkleding. En dat had ik allemaal niet. En ik dacht echt, oh, red mij. Dus ik vond de uni eigenlijk veel leuker. Omdat je toen al meer jezelf was? Of? Ja, omdat ik gewoon mezelf kon zijn en veel meer aansluiting had bij mensen. Op de middelbare school was iedereen zo, ja, zo nep aan het doen om maar populair te zijn en zo. Ja, vreselijke leeftijd ook. Ja, precies. Mijn zusje die zegt laatst, ja, ik ga geen broodtrommel meer nemen naar school, want dat is stom, zegt iedereen. Dus nu gaat ze maar gewoon geen eten meenemen. En dan denk ik, oh my god, word ik gewoon zo boos van. Ja. Want je moet soort van, als een cool kid, moet je soort van broodjes halen van de kantine. Je gaat toch niet je eigen eten meenemen? Nee, joh, broodje frikandel van de kantine, ja. Ja, maar ik bedoel, er zijn ook gewoon mensen die dat niet elke dag kunnen betalen, zeg maar. Maar ja, want dat vroeg me ook nog af. Wel dus contact nog met je broertje en je zusje? Ja, ik heb contact met ze. Vooral digitaal, maar wel contact. Fijn. Want dat is ook aan het einde van het boek nogal. Daarvoor moeten mensen het boek gewoon maar lezen. Je hebt ook Girl in Translation getipt. Vond ik ook een mooie om nog even aan te stippen. Girl in Translation moest ik ook voor het vak Engels lezen. Had ik ook in één ruk uit. Dat gaat over een hoofdpersoon, puberleeftijd geloof ik. Die is Chinees, maar die gaat in Amerika wonen. In een soort Chinatown. En dat boek beschrijft heel goed de culturele verschillen, zeg maar. Het een wat ze van haar eigen cultuur gewend is en waar ze dan steeds tegenaan loopt. En ik ben niet Chinees, maar ik ben ook tussen twee culturen opgevoed. En ik kon alles herkennen uit dat boek. Want ik heb dan ook een Aziatische achtergrond. En dat lijkt gewoon heel erg op elkaar. Het is en je loopt gewoon tegen heel veel dingen aan die anders zijn. En dat heeft zij dan met heel veel humor en alles opgeschreven. Ik moest ook bij dit boek en bij jouw werk denken aan ouders die verplaatsen om het beter te maken voor hun kinderen. Ja. Maar ze kunnen niet bepalen wat dan beter is. Ja, en klopt. Want migrantenouders zijn zelf eigenlijk ook een beetje getraumatiseerd. Die weten ook niet waar ze precies mee bezig zijn. En of ze nou moeten vasthouden aan hun eigen cultuur. Of dat ze juist moeten aanpassen. Maar dan hebben ze misschien het idee van, oh, dan ben ik mezelf niet meer. Of verloochen ik mijn eigen identiteit. En hebben ze daar weer een slecht gevoel over. Dus geven heel erg mixed signals, zeg maar, aan hun kinderen. Van de ene kind moet je je aanpassen en de andere keer toch niet. Want eigenlijk is onze cultuur beter. Dus ze kunnen zelf niet zo goed beslissingen maken. Nee, want het is enerzijds van je, voor jou wens ik een beter leven. Ja. Dus ga het doen. En aan de andere kant is het maar wel volgens deze normen en waarden of volgens deze traditie. Ja. Maar eigenlijk kunnen die twee dingen niet tegelijkertijd bestaan. Ja, alleen al dat je, zeg maar, ergens anders gaat wonen. Waar je en je kinderen naar een bepaalde school stuurt. Met een bepaalde, met bepaalde sociale normen en waarden die gewoon niet gelden in, zeg maar, je eigen cultuur. Dat is al heel erg in botsing met elkaar. Maar dat zien ze dan niet in of zo. Want ik vind het ook zo onrealistisch. Dus dan. Als ik dan moet hebben over de Turkse gemeenschap bijvoorbeeld, dan wonen ze hier. En dan verwachten ze eigenlijk van hun kinderen dat ze allemaal trouwen met een Turk. En dan denk ik, ja, maar hoe kun je dat nou verwachten? Want je socialiseert in een land of stad waar het divers is. Dus dan kan je je kind niet kwalijk nemen dat die verliefd wordt op iemand die niet Turks is. Want we zijn allemaal mens. Maar dat is in hun hoofd gewoon totaal logisch dat ze dat verwachten. En dan denk ik, ja, maar dat gaat niet zo in het leven. Maar dat is, ja, echt hele onrealistische verwachtingen. Ja, en tegelijkertijd denk ik dat jij deze boeken niet had kunnen schrijven als je geboren was in Istanbul. Nee, zeker niet. Ik zou dit boek niet in Turkije kunnen schrijven. Nee, ik heb heel vaak de vraag gehad van Turkse vertalers van mag ik het alsjeblieft voor je vertalen, ja, naar precies. Turks? Maar ik hou echt mijn hart vast, want dit boek gaat ook is volgens Turkse wetten ook gewoon strafbaar. Want je mag het geloof niet beledigen daar. Dus dat zou ik nooit aandurven. Nee. Want dan kan ik nooit meer daarin. Sowieso eindig ik dan in de gevangenis als ik daar nog kom. Maar ik denk ook dat ik hele gevaarlijke types achter me aankrijg. Dus gewoon bij wet al niet te doen. Ja. Ik vond het ook wel typisch dat je de series die je tipte, Verraders op Videoland en, ja, en You op Netflix. Ik moest bij allebei denken, voordat we gaan uitleggen wat het is, dat het ook een beetje gaat over een soort dubbel leven en een soort, ja, toch? Dat intrigeert me enorm, ja. Ja. Oké, de verraders. Laten we, want ik heb een fragmentje klaarstaan om eenmaal in de spanning te komen. Dit is echt wel een moment, want ik ga de verraders aanwijzen. Twee verraders, drie, vier, vijf. Voor jullie een vraag. Voor mijn weet. Als je uitverkoren bent om een verrader te zijn, dan voel je een hand op je schouder. Je hebt dan nog een paar uur om met jezelf in gesprek te gaan. Vanavond bij het eerste conclaaf wil ik dan ook weten of je een verrader wil zijn. Wat een spanning. Ja, kijk jij toevallig ook? Nou, ik heb het gezien omdat mijn collega Eva Koreman, die de zondag doet, yeah, van dit programma, die heeft meegedaan. Oh, oké. Okay. En hoe vond zij het? Ze vreselijk. Ze vond het verschrikkelijk. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Oh, dat is jammer. Ik vind het namelijk zou jij mee willen doen? Ja, ik denk wel dat ik ooit mee wil doen. Ja, zeker. Ik geloof wel dat het leuk vond, maar in die zin zo heel spannend. En heel. Ja, maar juist dat trekt me aan. Ja, precies. En het is niet gescript, dat trekt mij aan. Ja. Kijk, heel veel dingen zijn op tv, dat weten de meeste leken niet, maar heel veel dingen zijn gescript of gestuurd. Zelfs datingsprogramma's en zo. Maar dit is gewoon real en dat trekt mij aan. En het is ook heel psychologisch, want iedereen wordt steeds meer in het nauw gedreven. En dan zie je gewoon dat sommige mensen daar heel goed mee om kunnen gaan, en anderen die gaan hele gekke sprongen maken. En hele domme. Goed kunnen, denk je? Ik heb dus geen idee. Vandaar dat ik het. want in het dagelijks leven maak je niet echt zoiets mee. Dus het zijn van die. Het is een uniek iets om dan mee te kunnen maken. Want dan leer je jezelf ook goed kennen, denk ik. Wat doe jij als je paniek hebt? Wat doe je als je 14 uur per dag moet liegen tegen mensen? Volgens mij weet jij dit allemaal wel, toch? Of ik dat kan? Ja. Nou, ik heb het wel in het verleden moeten doen tegen, ja, mijn ouders. Maar. Ja, misschien zou ik het wel goed kunnen. Ja, ik weet het niet. Daarom wil ik er ook ooit aan meedoen. Ja, om daarachter te komen. Dit is een oproep. Als ze luisteren. De makers van de Verraders. En You op Netflix. Een serie over, ja, die man. Zo'n hele knappe manager van een boekhandel of zo. Ja. En er is een vrouw en die wil schrijver worden. Ja. En hij raakt daar helemaal geobsedeerd door. Ja. Het is eigenlijk een hele intelligente, belezen, verstandige man. Maar hij heeft één nadeel. Als hij iemand leuk vindt, dan raakt hij geobsedeerd daarmee. En dan gaat hij eigenlijk heel zijn leven in het teken van diegene zetten. En diegene volgen en hacken. En alle sociale media volgen. En zonder dat diegene het weet, zeg maar. En dan kijken van, nou, wat speelt er in haar leven? Van wie heeft ze last? Met wie heeft ze ruzie? En dan gaat hij daar zo in op dat hij dan haar heel graag wil helpen. Dan gaat hij ook allemaal moorden plegen, bijvoorbeeld bij mensen die die vrouw dan lastig vallen en zo. Bijvoorbeeld bij een van die vrouwen waar hij geobsedeerd mee is. Die heeft dan een kind met een hele vervelende vent die haar heel veel lastig valt. En haar carrière dwarsboomt en haar bedreigt en zo. En hij besluit dan van ja, ik vind haar zo leuk dat ik een moord ga plegen. En dan komt die vrouw er ook achter op een gegeven moment. En die vindt hem dan super eng en vlucht voor hem. Nou, het is heel onvoorspelbaar. Het is heel leuk en heel intelligent zit het in elkaar. En heel spannend. Ja, heel spannend. Doodeng. Heb je veel tijd om series te kijken? Ben nee, helemaal niet. Nee. Ik moest ook echt heel goed nadenken toen je me om tips vroeg. Want ik kijk eigenlijk nooit tv of series of films. Het is echt dat iemand het voor me moet aanzetten en moet zeggen van kijk, ik heb een hele leuke serie, dan doe ik wel mee. Maar ik zet het eigenlijk nooit uit mezelf aan. En moet iets dan heel spannend zijn om je aandacht erbij te houden? Ja, het is ik kan dus heel moeilijk mijn aandacht bij dingen houden. Vooral als ik het al kan voorspellen of als ik al weet waar het naartoe gaat en zo, dan lukt het me gewoon niet. Ik heb denk ik gewoon een korte aandachtsspanne. Maar weer niet voor andere dingen. Dus misschien is het specifiek voor series en films. Het gaat gewoon allemaal iets te traag of zo. Ik doe ook heel vaak als ik podcasts en zo luister, doe ik altijd alle snelheid keer 1,5 en zo. Want ik verwerk gewoon dingen heel snel of zo. En ja, als ik dan een serie kijk, val ik heel snel in slaap. Of dan heb ik de volgende dag niet zoiets van ik ga aflevering 3 ook weer opzetten. Dan denk ik, laat maar, ik weet het wel ongeveer. Je kan het zelf wel uittekenen. Ja, dus nee, ik heb niet zoveel met heb je wel iets met muziek? Zeker, ja. Ik heb heel de dag of een podcast of muziek aan. Leuk. Zullen we gaan luisteren naar Dominicana? Wil je dat introduceren nog? Of gaan we gewoon? Dit is Spaanse muziek. Ik hou heel erg van Spaanse muziek. Ik hou ook heel erg van Spanje überhaupt. En dit is een rapper die daar heel bekend is. En ik hou gewoon van al zijn muziek. Let's go. No hace falta decir nada. Cuando tenemos problemas, los resolvemos en la cama. Aunque te tenga más nene, nene, yo soy el hombre que llama, llama. Dale mami, no le frenes. Dame beso, vamos a quitarnos las ganas. Mi primer amor desde que estaba en quinto. Yo le robo un beso y ni siquiera le pregunto. Es que un culito como ese no he visto. Vamos a escaparnos al Caribe tú y yo juntos. Quiero verte todo sin que tú me pidas nada. Esa cintura está apretada, parece dominicana. Y es que cuando estoy contigo siento que me salen alas. Porque tú eres la mujer que mi corazón reclama. Mami, dame de tu amor. Solo soy yo. Tú pagas conmigo, contra ti te fallo. Si tú no me quieres, entonces yo me callo. Me tienes arriba, abajo como yo. Tú querías que te pase por mi barrio. Me cogí a celo, incluso es necesario. Yo soy un tranquilo, nunca un locario. Yo soy un bandido, medio empresario. Mira que te escribo incluso a diario. Yo te digo hola y tú me dices adiós. Tú buscas que yo te haga un agobio. Es que somos amigos, es que somos novios. Si no me peleas, sigo un alivio. Cuando me peleas, sigo un auxilio. Dime si tú quieres, si tú quieres, dime. Dime si tú quieres y si ese solo soy yo. Oh, Dolores contigo no me para. De noche imagino su cara. Y la ropa que ella usa es cara. Dolores contigo no me paran. Tú ya sabes que esto no es de contrabando. Yo soy fiel a ti porque no cambio de bando. Hay mucho loco por ahí, te está tirando. Todavía no se entera, mami, que yo tengo el mando. En este partido soy rondo. Sí, je hebt de zomer in de studio gebracht met Dominicana. Ja, iemand moet ze doen naar de zomer brengen. Ga je veel uit? Ja, in Spanje ga ik heel veel uit. Ik ben vaak in Spanje. Dat is echt mijn go-to vakantieland. Dus als ik hier denk van, nou, ik word depressief van het weer, dan ga ik even een weekje daar. En dan ga ik zeker uit. Ja, ja. Hier word ik denk ik herkend. Dus dat vind ik niet echt een leuk gevoel. Zo. Nee, bij het uitgaan word je herkend. Ja, tenminste weet ik niet, want ik ben hier nooit uitgegaan. Maar ik ga ervan uit dat ik dan misschien herkend word of zo. Of... Ja. Ja, dus geen zin in. Nee. Dat is ook weer die beperking in vrijheid ergens, terwijl je vrij bent. Ja, gelukkig ben ik wel volledig vrij in het buitenland. Dan hoef ik ook geen bril op of hoed of pet. Of ja, hoef ik ook niet na te denken van ja, kijkt er iemand naar me of zo. En in Nederland toch wel sneller. Ja. Vooral in grote steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Ja. Jij zei net, podcast luister ik elke dag. Ja, elke dag. En dan, altijd. NRC, Volkskrant, wat zijn je go-to? NRC Het Uur met Pieter van der Wielen is sowieso mijn favoriet. De Shitshow, Volkskrant. Even kijken, Yourdcast. Wat is de Shitshow? Misschien moeten we dat nog even... Dat zijn twee vrouwen die het hebben over allerlei dagelijkse struggles en problemen. En dat doen ze met heel veel ironie. En soms heb je ook niet in de gaten van zijn ze nu sarcastisch of echt. En dat doen ze ook met heel veel humor. Hoe is een voorbeeld? Wat is een voorbeeld van iets dat ze behandelen? Nou, bijvoorbeeld in de laatste aflevering zegt zij van... dat boek wat nu een enorme bestseller is van Leslie Keizer... over Gooise vrouwen of zo. Ja, dat gaat ze dan heel erg aanprijzen. Zo van, nou, dat vind ik zo'n geweldig boek en weet ik veel wat. En dan weet je gewoon niet of ze sarcastisch is... of dat ze het echt een geweldig boek vindt. Want het zijn hele intellectuele vrouwen. Dus dan heb je je vraagtekens erbij. En dan gaan ze gewoon heel ironisch zeggen van... en die dingen die ze beschrijven, dat is zo vernieuwend. En dat heb je nooit eerder gelezen. En weet je wel, dus zo gaat het dan. En ja, dus ze doen heel veel aan dingen, tippen. En ook... ze beginnen ook elke aflevering met een stukje uit de krant of zo... wat iemand bijvoorbeeld in een interview heeft gezegd, meestal een BN'er. En dan zeggen ze van dat is heel inspirerend, weet je wel. Dus dan heeft bijvoorbeeld Jolante Kabau ergens gezegd van... weet ik veel, iets en dan wat dan heel veel kracht moet uitstralen. En dan zeggen zij in koor, heel inspirerend. Ja. Denk je dat we met ironie en humor... je hebt ook cartoons, kijk je graag naar cabaret, vind je tof. Denk je dat we met humor en ironie ook een beetje de wereld beter kunnen maken? Of? Ja, zeker. Humor is zo belangrijk. En alles wat je doet, het maakt gewoon alles veel meer te verdragen. En er is al zoveel ellende. En het is ook een heel goed middel om een soort van... indirect kritiek te geven. Want in plaats van zeggen van dit is een stomme uitspraak van diegene... kan je ook zeggen van, nou, vind ik zo inspirerend. Wat Biden laatst zei, dat was zo inspirerend. Ja, precies. En die Biden, die is zo scherp van geest. Daar val je van je stoel, hoe scherp die man is, weet je wel. Dus dat, en dan moet ook iedereen lachen. En ja, is het ook nog eens, heb je ook nog eens je kritiekpunt gemaakt. Op een hele sterke manier. Vind ik een heel mooi punt om mee af te sluiten. Ik wil je heel erg danken, Lale Gül, voor dit gesprek en voor je werk. Alle tips en andere uitzendingen zijn terug te vinden via de NPO-app of op Spotify. En Ik ben vrij van Lale Gül ligt nu in de boekwinkels. Ga dat kopen en ga dat lezen. Heb een heel fijn cultureel weekend. Lees jezelf vrij. Dit was een Uur Cultuur. Ik was Teddy Tops. En Ben, trouwens. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varend tot stilliggend jachtverkeer op de Veluwe. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen... als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Zeg je Ibiza?